w klubie do 5 sierpnia. Regulamin na onejraty.pl. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu, jest 9:00. Przed nami serwis Trójki, przedstawia Romuald Wójcik. Za godzinę poznamy nowy skład rządu. Przed siedzibą Rady Ministrów jest nasza reporterka, za chwilę jej relacja. Sędzia Waldemar Żurek będzie ministrem sprawiedliwości, potwierdził to na naszej antenie szef klubu Polski 2050. Był postacią z komiksu, którą świadomie wykreował, mówi o Ozim Osbornie dziennikarz Trójki Piotr Metz. Wszystko już ustalone. Premier za godzinę przedstawi swój nowy gabinet. Jeszcze wczoraj trwały ostatnie rekonstrukcyjne rozmowy. Do kancelarii premiera przyjeżdżali ministrowie, którzy musieli się spakować i ci, którzy dostaną nowe zadania. Przenosimy się przed siedzibę Rady Ministrów, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz zatem, jak ten rząd po zmianach ma wyglądać. No trochę inaczej, bo premier dokonał zmian w kilku resortach, kilka ministerstw połączono, co zresztą my dziennikarze wielokrotnie przekazywaliśmy w ostatnich dniach jako informacje nieoficjalne. I tak, wiemy już, że minister rolnictwa Czesław Siekierski pożegnał się ze stanowiskiem. Podobnie jest w przypadku Adama Bodnara. Nowym prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości zostaje sędzia Waldemar Żurek. Zmiana również w MSWiA. Tomasz Siemoniak będzie od teraz odpowiedzialny tylko za służby specjalne, a Marcin Kierwiński, który do tej pory był pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy po powodzi, znowu wraca do resortu spraw wewnętrznych. Będzie też super resort gospodarczy i tutaj bez niespodzianek, bo od wielu dni mówiło się, że będzie nim dowodził minister finansów Andrzej Domański. No i to drugie duże ministerstwo, czyli energii. Tutaj Miłosz Motyka z PSL będzie miał pole do popisu. Zmiana również na stanowisku szefa resortu kultury. Od teraz będzie nią Aleksandra Leo, a ministerstwem sportu pokieruje Jakub Rutnicki, poseł Koalicji Obywatelskiej z Wielkopolski, teraz wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Małe sprostowanie na naszej antenie. Poseł Polski 2050 Paweł Ślis powiedział, że jednak Aleksandra Leo nie zostanie ministrą kultury, natomiast stwierdził, że sędzia Waldemar Żurek będzie nowym ministrem sprawiedliwości. W Bezuniku w rozmowie politycznej Trójki Ślis dodał, że zmiana wynika ze zbyt wolnych prac resortu sprawiedliwości. Oddzielenie prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, określenie statusu sędziego, to są te ustawy, które niestety ugrzęzły gdzieś w kuluarach prac rządowych, co mnie bardzo smuci. Paweł Ślis potwierdził, że nową ministrą zdrowia ma zostać Jolanta Sobierańska-Grenda. Dotychczasowa szefowa spółki Szpitale Pomorskie, stanowisko straci Izabela Leszczyna. To jest specyficzne ministerstwo. Bez względu ile kasę dosypiesz, zawsze tej kasy tam jest za mało. I teraz potrzeby jest ktoś, kto umiałby tak zreformować ten system, żeby ten system wreszcie był systemem wydolnym, tak, żeby zadowalał tych ludzi, którzy korzystają z pomocy medycznej. Cała rozmowa z szefem klubu Polski 2050 na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Z całego świata, przede wszystkim świata muzyki rockowej, ale też z rodzinnego Birmingham, spływają pożegnania Ozziego Osborna. Legendarny wokalista Black Sabbath zmarł w wieku 76 lat. Był trochę postacią z komiksu, którą świadomie sobie wykreował, mówił w porannej audycji dziennikarz Trójki Piotr Metz. Tysiące przykładów ze słynnym serialem MTV o Osbornach na czele. Taki zawsze był i u niego jak mało kogo mieszało się rzeczywiście życie z karierą, bo to nie był facet, który po zejściu ze sceny zdejmował kostium. We wszystkich kontaktach, nawet z mediami, na bardzo wysublimowane i skomplikowane pytania z reguły odpowiadał w sposób najprostszy z możliwych, trochę stawiając do pionu dziennikarzy. Żegnaj Ozzy, śpi dobrze przyjacielu, do zobaczenia tam na górze, raczej później niż wcześniej, napisał na swojej platformie społecznościowej brytyjski piosenkarz Rod Stewart. Sławosz Uznański-Wiśniewski przyleci jutro do Warszawy. Po swej misji kosmicznej polski astronauta przeszedł tygodniową rehabilitację w Europejskim Centrum Astronautów w Kolonii. Po spędzeniu ponad 2 tygodni w kosmosie dr Sławosz Uznański-Wiśniewski jutro przed 11:00 ma wylądować na warszawskim Okęciu. Nasz astronauta na Ziemię powrócił tydzień temu, jednak ostatnie dni spędził w Kolonii, gdzie ponownie przyzwyczajał się do grawitacji. Teraz, jak sam mówił, z pełną siłą chce zabrać się do pracy związanej z rozwojem polskiej nauki. Wracam z głową pełną pomysłów i mam pełną energii. Tą energię wy mi dajecie do tego, żeby tak naprawdę wykorzystać tę misję i zbudować na tym naszą przyszłość. Myślę, że mamy ogromną szansę teraz rzeczywiście ruszyć i wydaje mi się, że prawdziwa praca się dopiero zaczyna. Do hucznego powitania naszego astronauty zachęca m.in. popularyzator astronomii Karol Wójcicki. Zabierzcie ze sobą transparenty, plakaty, laurki, balony, polskie flagi i kosmiczne przebrania. Niech to będzie prawdziwe święto tych, którzy przez te dni patrzyli w niebo z wypiekami na twarzy, napisał w mediach społecznościowych autor bloga Z głową w gwiazdach. Przemysław Lis, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Norbert Michalak. Piłkarze Lecha Poznań rozgromili islandzki Breiðablik 7-1. Był to pierwszy mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Między innymi 3 gole dla Lecha. Wszystkie po rzutach karnych strzelił Mikael Isak. Co ciekawe, kolejarz pierwszy raz w historii zdobył 7 goli w spotkaniu europejskich pucharów. Przed meczem rewanżowym, który za tydzień, nikt sobie chyba nie wyobraża, żeby na Islandii gospodarze odrobili taką stratę. Polskie siatkarki rozpoczynają walkę o swój trzeci medal Ligi Narodów. W pierwszym meczu finałowego turnieju w Łodzi zagrają z Chinkami. Reprezentacja pod wodzą Lawariniego w dwóch ostatnich edycjach zdobyła brązowe medale, mówi Katarzyna Wenerska. No ja osobiście już się nie mogę doczekać, jakby ten czas strasznie się dłuży. Trochę się ciągnie, ja już się osobiście nie mogę doczekać i to, że zagramy właśnie na tej dużej hali, mam nadzieję przy pełnej publiczności, to aż mam na samą myśl ciarki naprawdę, bo to nasi kibice są najlepsi i tutaj się gra naprawdę fajnie i mam nadzieję, że to nas poniesie. Mecz z Chinkami o 20. Piłkarki reprezentacji Anglii awansowały do finału Mistrzostw Europy. W spotkaniu półfinałowym w Genewie Angielki pokonały po dogrywce Włoszki 2-1. Dziś w drugim półfinale również nie powinno zabraknąć emocji. Niemki zagrają z Hiszpankami. Dziś na południowym wschodzie pogodnie, bez opadów, poza tym będzie się chmurzyć, przelotnie padać. W północnej połowie kraju możliwe burze z gradem, stąd też ostrzeżenia Instytutu Meteo pierwszego stopnia dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenie przed silnym deszczem i burzami. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 50 litrów deszczu. Na termometrach dziś od 19 stopni na wybrzeżu, 23 na północy, północnym zachodzie, w centrum i na Dolnym Śląsku 25, a najcieplej w Bieszczadach do 28 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ze mną w studiu już Maciej Jankowski, witam cię, dzień dobry. Czołem. Podwójnie jak dzisiaj grasz, bo widzę dwie te same piosenki. No to tak glitch w Matrixie mały. To wszystko będzie jak należy. Co to się będzie Może widzisz podwójnie dzisiaj. Po prostu już po wczesnym wstawaniu. Jedna piosenka w lewym uchu, druga piosenka w prawym uchu. A może właśnie tak planujemy. To jakieś rozwiązanie. A jestem ciekaw, co będzie się działo. Proszę zostać z nami. Dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Piotr Łodej. Kłaniamy się. To było poranne. Zapraszamy do Trójki. A już teraz... Dobrego dnia. W składzie oczywiście jeszcze Zuzanna Olbińska. Do 11 jesteśmy z Państwem. There's a space inside my head, she stays. And her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you, so true love can't be blind. Yeah. How can it be blind when I see her? Oh, no, no, no. Girl, I'm working harder during play, surrounded her even alone. Just one thought of her can take me away. And for the moment I know I can go. So there, I gotta keep hoping on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see what she hears must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you, so true love can't be blind. Love Can Be Blind, tak orzecze Curtis Harding na początek naszego spotkania dziś przed południem. 11 minut po 9. Witamy serdecznie i polecamy się przez najbliższe dwie godziny, podczas których nasze stałe punkty programu. Oczywiście muzycznych nowości nie zabraknie, no i wspomnień Księcia Ciemności, którego przypomnę także i w nocy audycją specjalną wspominaliśmy, więc jest sporo do opowiedzenia, ale myślę, że te najbliższe tygodnie będą w rytmie Black Sabbath i Ozziego solowo nam upływały. A Ozzy sporo zrobił muzycznie, więc naprawdę jest z czego czerpać i postaramy się jeszcze przed 11 o nim wspomnieć. Na pewno coś z repertuaru się pojawi w dzisiejszym naszym przedpołudniowym spotkaniu. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Można pisać na przykład w związku z Ozzym właśnie, bo wspomnień ciąg dalszy dziś. Wspominamy koncerty, na których na pewno część z Państwa była, więc proszę pisać. A to nasza piosenka dnia, czyli no właśnie, nie tak daleko od Ozziego, bo podróż do Wielkiej Brytanii, tylko że nie do Birmingham, a do Londynu, bo właśnie stąd pochodzi Kojay Radical. Conversation to jego nowe nagranie. Song. The lady in the red sing the blues, and I don't know the tune. Maybe a mad touch, it's too much. Still feeling like, what more can I do? Someone tell me the truth. Conversation. Someone tell me the truth. What's the hesitation? Someone tell me the truth. Going up, stress going up, life slowing up, still growing up. Way too numb, not giving a fuck. What did my 20s go by so soon? They said it was good, they lied to you. Heart was heavy, your mind was full. Your weapon of choice was tried and true. Sit, sit, sit, till you can't keep it bottled up. Dig, dig, dig, as if you wasn't deep enough. Rich, stay rich, while you run from those officers. Work, still broke, like how? Someone tell me the truth. Someone tell me the truth. Tell me the truth. Kojay Radical, czyli nowość na antenie Trójki, nasza piosenka dnia dziś. Ona jeszcze pojawi się na naszej antenie, także proszę nasłuchiwać, bo jest to połączenie takiego bardzo tanecznego stylu, w którym też bardzo lubi obracać się Kojay Radical, z jego charakterystycznymi elementami, czyli spoken word tak zwane. To jest też jeden z tych filarów jego twórczości od lat. Spoken word, czyli to bardzo brytyjskie też swoją drogą słowo mówione, gdzieś kojarzone momentami z rapem, ze stylem grime. Tych elementów jest sporo, no i Kojay Radical nie boi się ich mieszać, co już niejednokrotnie pokazywał. To jest Conversation, czyli jego najnowsze nagranie. Przypomnę, nasza piosenka dnia dziś, czyli w środę 23 lipca. Za chwilę więcej o tym, co dzisiaj w programie, a to już muzycznie u nas Muchy, 21 dni. Kwadrans po 9 na zegarze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. zespół Falls, czyli ten pierwotny projekt Janisa Filipakisa, który bardzo lubi również eksperymenty muzyczne, co udowodnił epką opublikowaną w ubiegłym roku, epką, na którą zanosiło się przez lata, nagraną wspólnie z Tonym Allenem, i to jedna z tych propozycji muzycznych, do których bardzo lubię wracać. Zresztą tak jak i te starsze nagrania Falls, takie jak choćby to Inhaler, za nami, 23 minuty po 9:00, obiecywałem, że opowiem o tym, co dziś w programie u nas się będzie działo. Otóż jest środa, więc to jest jeden z tych dni, w które pojawia się piknik naukowy, bo poniedziałki i środy to są dni piknikowe. Monika Suszek, najróżniejsze tajemnice naukowe, mówiąc bardzo ogólnie, przed nami nam wyjaśnia i nam opisuje, ale też o wielu rozmawiamy odkryciach, które na bieżąco się wydarzają. Monika trzyma rękę na pulsie. Dziś w świecie zwierząt się znajdziemy po 10:30. Na razie nie zdradzam więcej. Może tylko tyle, że będzie chodziło o kijanki. Niechaj to będzie zachęta. Pojawi się też fajny film, czyli kolejny odcinek cyklu Ryszarda Jaźwińskiego, Riko, z kolejną rozmową filmową. Dziś koordynatorka Polski Światłoczułej o kolejnej lipcowej trasie będzie opowiadać. A to już małpa z nowej płyty Ketchup. Tak zatytułowane jest to nagranie. O 9:30 informator ekonomiczny Sylwia Zadrożna zaprasza. Zostańcie z nami. Marzę o tym, by uwolnić się od stresu, lać na wszystko, tak jak ty na wszystko lejesz ketchup, śmiać się jak twój stary setny raz tych samych sketchów, wyprowadzić się do chaty bez adresu. Całe życie chciałbym zmieścić w dwóch walizkach i wyjechać gdzieś daleko, aby w końcu złapać dystans, mówić do ciebie po cichu, wypowiadać brzydkie słowa z bliska, bez obaw, że przeciwko mnie kiedyś wykorzystasz. Pełna miska działa na mnie jak opium, każdego mistrza można strącić z podium. Wystarczy iskra, bym stanął w ogniu, zostaną z bliższa, wszystko zmieni się w popiół. Mam oczy czerwone jak plamy krwi na betonie, znowu pulsują mi skronie, jakby w nich tkwiły naboje. Padła bateria w iPhone'ie, a chciałbym powiedzieć żonie, że trochę boję się o to, że to już koniec. Robiłem w samoobronie rzeczy, za które mi wstyd, za chwilę będzie nastroje, więc muszę wrócić na szczyt. Rzuciłem zbroję i stoję przed wami silny jak nigdy i daję słowo, że nie zrobię sobie krzywdy. Od kiedy byłem dzieckiem, czuję presję, bo każdy wokół wie, co dla mnie najlepsze. Muszę robić więcej, muszę robić lepiej, muszę robić rzeczy, których tak naprawdę nie chcę. Od kiedy byłem dzieckiem, czuję presję, bo każdy wokół wie, co dla mnie najlepsze. Muszę robić więcej, muszę robić lepiej, muszę robić rzeczy, których tak naprawdę nie chcę. Takie dni jak ten nawet nie opuszczam gniazda. Staję to lewą nogą i idę prosto do diabła. Fajka skróci życie, taka jest brutalna prawda, że dla świętego spokoju poświęcam kolejny kwadrans. Całe życie mi wpajano, bym był ciągle na oriencie. Dla własnego bezpieczeństwa nieustannie prężył mięśnie. Wykończy mnie zawał serca, czuję napięcie, bo choć robię ile mogę, mówią mi, że muszę więcej. Muszę szybciej, muszę dalej, muszę częściej, muszę zrobić coś, bo będę musiał innym zrobić miejsce. Powtarzam sobie te wersy jak zaklęcie, by postawić się do pionu jak pigułki na potencję. Dla wielu z was jestem tylko upadłym poetą. Kiedyś byłem gwiazdą, dzisiaj jestem kometą. Tyle co teraz w rok kiedyś robiłem w miesiąc, więc będę miał o czym opowiadać dzieciom. Od kiedy byłem dzieckiem, czuję presję, bo każdy wokół wie, co dla mnie najlepsze. Muszę robić więcej, muszę robić lepiej, muszę robić rzeczy, których tak naprawdę nie chcę. Od kiedy byłem dzieckiem, czuję presję, bo każdy wokół wie, co dla mnie najlepsze. Muszę robić więcej, muszę robić lepiej, muszę robić rzeczy, których tak naprawdę nie chcę. Zapraszamy do reklamy. Gdziekolwiek się wybierasz, w Lexusie poczujesz się jak na wakacjach all inclusive. Tu wyjątkowy komfort łączy się z technologiami przyszłości, aby przynosić niesamowitą przyjemność prowadzenia. Wybierz wakacje all inclusive z Lexusem i skorzystaj z atrakcyjnych cen lub finansowania już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

Tak, faktycznie. Co miesiąc dostajemy całą długą paczkę danych. Wśród nich w tym miesiącu negatywnie zaskoczyła sprzedaż detaliczna, która wzrosła tylko 2,2%. Negatywnie zaskoczyła produkcja przemysłowa, która spadła wbrew oczekiwaniom. Bardziej pozytywnie zaskoczyła produkcja budowlana. No ale w tych danych miesięcznych nie ma na przykład danych o usługach, które stanowią lwią część gospodarki, a o tym informacji nie dostajemy. Dostajemy ją kwartalnie, dlatego warto zwracać uwagę na te dane kwartalne. Na dane o PKB jeszcze poczekamy, a na razie Narodowy Bank Polski opublikował taki szybki monitoring sytuacji przedsiębiorstw i tam niepokojące dane. Dane o tym, że firmy zarabiają coraz mniej na sprzedaży, którą realizują. Szczególnie taka średnia, medianowa firma, od której połowa jest większa, połowa mniejsza. Wśród tych firm trwa właściwie załamanie zyskowności, a to znaczy, że wszyscy, którzy utrzymują się z własnego biznesu, a nie z pracy zarobkowej u kogoś, no mają dzisiaj ciężki czas. Zarabiają mniej, bo rozumiem, że koszty rosną, no bo ceny w sklepach przecież nie spadają. Rosną koszty, ale również rośnie bardzo intensywnie międzynarodowa konkurencja. Kiedy popatrzymy, że Donald Trump zakręcił kurek z importem amerykańskim, to cały świat, Chiny, Japonia, kraje naszego regionu, no szukają ujścia na swoją produkcję i trwa wojna cenowa, a zatem to załamanie rentowności jest takim zjawiskiem potencjalnie trwałym i podcina nieco skrzydła przedsiębiorcom, zniechęca do, według badania NBP, 34% przedsiębiorców deklaruje, że z powodu słabej rentowności ograniczy inwestycje. Więc skoro to inwestycje mają być koniem pociągowym polskiej gospodarki na najbliższą dekadę czy dwie, to byłoby bardzo dobrze, gdyby te rentowności wróciły do długoterminowych średnich. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji kodeksu pracy. No i tutaj mamy chyba ważną zmianę zakładającą to, że okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz pracy na podstawie umowy zlecenia będą się wliczały do stażu pracy. No samozatrudnienie to też praca. Tak, często zapominamy, że praca we własnej firmie to czasem jest praca nie dość, że też, ale nawet trudniejsza według statystyk czasu pracy. Właśnie osoby zatrudnione we własnych firmach pracują w Polsce najdłużej, więc dobrze, że zaczną być zauważane w tym systemie. Pamiętajmy jednak, że ten staż pracy to jest cecha, która nie wpływa, jak wiele osób kojarzy, na staż emerytalny, gdzie liczą się okresy składkowe i nieskładkowe i pod tym względem sytuacja dla nich się nie zmieni. One tam są już uwzględniane. To bardziej kwestia praw do nagród jubileuszowych czy prawa do 26-dniowego urlopu po osiągnięciu 8-letniego stażu pracy. Wakacyjne saksy już mniej atrakcyjne, pisze dzisiaj o tym Rzeczpospolita. Mniejsze zainteresowanie Polaków wakacyjną pracą na Zachodzie to podobno przede wszystkim efekt wzrostu płacy minimalnej w Polsce, która no już całkiem nieźle wypada, jeśli popatrzymy na wszystkie kraje europejskie. 9. miejsce w Unii, czyli dobrze chyba. No tak, 28 krajów w Unii Europejskiej, spośród nich 5 nie ma takiej ogólnokrajowej płacy minimalnej. No ale 23 ma i w tej stawce Polska jest na 9. miejscu pod względem kwot przeliczonych na euro, ale jeśli uwzględnimy, że pracując w jakimś miejscu trzeba żyć, trzeba wynająć mieszkanie, kupić jedzenie, może jakieś podstawowe ubrania, artykuły chemiczne, no to liczy się też tak zwana siła nabywcza i pod tym względem Polska ma już w tej chwili 5. miejsce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o siłę nabywczą wynagrodzenia minimalnego, a zatem wyprzedziliśmy wszystkie kraje regionu, w tym te bogatsze jak Czechy, zostawiliśmy Czechy daleko w tyle. Wyprzedziliśmy pod względem płacy minimalnej również Grecję czy Portugalię, a zatem kraje starej Unii. Co ciekawe, w Polsce nie tylko ta płaca minimalna jest bardzo wysoka, ale jest przestrzegana. Dla porównania w Grecji 20% ludzi zarabia poniżej płacy minimalnej, więc mimo, że ona jest niższa niż w Polsce, to jeszcze bardzo często jest obchodzona. Ale ja myślę, że nie tylko płaca, bo to jest też kwestia komfortu życia, to jest kwestia rozłąki z rodziną, to jest kwestia podróży, jej kosztów, jej uciążliwości. No wreszcie to jest kwestia różnic w systemach prawnych, w świadomości przepisów prawa i praw pracowniczych. To jest kwestia jakichś ewentualnych oszustw, gdzie Polak na rynku lokalnym bardziej sobie potrafi poradzić z taką ewentualną patologiczną sytuacją. A zatem no, same plusy. Pamiętajmy, kiedyś się jeździło do Grecji zarabiać pieniądze. Jeździło się nawet do Stanów Zjednoczonych, prawda, na takie okresy wakacyjne. Dzisiaj płaca minimalna w Stanach Zjednoczonych utrzymuje się już kilkanaście lat na poziomie $7. To jest ta federalna płaca. Niektóre stany mają wyższą, ale $7 to dzisiaj 26 zł, no a właśnie. My już jesteśmy grubo ponad 30 zł na stawce godzinowej, a zatem jeśli chodzi o wysokość zarobków, bardzo wysoko, szczególnie dla osób, które mają niskie kwalifikacje, pracują na krótki czas. To są po prostu atrakcyjne wynagrodzenia, plus niskie bezrobocie, łatwo znaleźć tą pracę, jak się nie podobała, łatwo ją zmienić. A młodzi podatku też nie płacą ci do 26 roku życia, więc ta kwota to jest po prostu kwota, którą dostają na rękę. Tak, jeśli mówimy o saksach dla studentów, to faktycznie kwota netto tutaj po odliczeniu składki zdrowotnej, która wynosi 9%, zamienia się kwota brutto w netto, więc myślę, że... No, jeżeli coś zostało jako taka motywacja do wyjazdu za granicę, to chęć poznawania świata, a cała reszta przemawia za... Nauki języka. Tak. Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy informator. Informator powróci o 9.30 jutro w audycji Dobrego Dnia, a dziś jeszcze po południu informacji serwisów ekonomicznych można się spodziewać. A ja obiecywałem powrót do Ozziego Osborna. No i tak się właśnie dzieje. Crazy Train to jest jeden z tych utworów, na które chyba wszyscy czekamy w tych okolicznościach. Crazy Train, jeden z największych przebojów Ozziego Osborna solowo, po tym jak dużo zmian w jego karierze się wydarzyło, po tym jak no właśnie tę solową ścieżkę obrał po rozstaniu pierwszym z Black Sabbath. Będziemy Ozziego jeszcze na pewno nieraz wspominać. Tymczasem koncert w Trójce, przed laty, Republika. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Damage to